4C za jedyne 39 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 24 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny, 10. już samolot z ewakuowanymi z Afganistanu wylądował w Warszawie. Na granicy z Białorusią czeka polski transport z pomocą humanitarną dla migrantów. Polscy sportowcy rozpoczynają zmagania na letnich igrzyskach paraolimpijskich w Tokio. 10. polski samolot z uchodźcami z Afganistanu wylądował na lotnisku w Warszawie. Na jego pokładzie jest ponad 100 osób. Kolejny przewiezie również ponad 100 osób, poinformował wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. W sumie w Polsce udało się już ewakuować około 750 osób. Od kiedy władzę w Afganistanie przejęli talibowie, z kraju wywożeni są cudzoziemcy i ci obywatele, którzy współpracowali z wojskami NATO. Z Kabulu trwa ewakuacja także tych, którzy uciekają przed talibami. Beata Pułmecka. Szef unijnej dyplomacji podziękował grupie unijnych urzędników i dyplomatów oraz partnerom w Kabulu za pomoc w ewakuacji. Prace mające na celu zapewnienie ludziom bezpieczeństwa będą kontynuowane, dodał Josep Borrell. Wszyscy ewakuowani są sprawdzani pod kątem bezpieczeństwa, pojawiły się bowiem doniesienia o fałszowaniu dokumentów tożsamości. Na temat ewakuacji z Kabulu mają dziś rozmawiać przywódcy grupy G7 podczas szczytu zwołanego przez premiera Wielkiej Brytanii. Media na Wyspach informowały, że Boris Johnson zwróci się do prezydenta USA Joe Bidena o przedłużenie terminu wyznaczonego na 31 sierpnia wycofania amerykańskich wojsk z Afganistanu i lotniska w Kabulu, by pozwolić na ewakuację większej liczby osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Transport z pomocą humanitarną dla migrantów na terenie Białorusi czeka na granicy na decyzję strony białoruskiej, powiedział Polskiemu Radiu prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Wczoraj wieczorem agencja wysłała namioty, koce, łóżka polowe oraz środki ochrony osobistej dla migrantów, którzy przebywają na obszarze Białorusi. Michał Kuczmierowski mówił, że przekazanie pomocy humanitarnej odbywa się według ściśle określonych zasad. W nocy ciężarówka dojechała do granicy z Białorusią na przejście graniczne w Dobrownikach i tam czeka na decyzję Białorusi co do właśnie wpuszczenia tego transportu. Myśmy w niedzielę wystosowali do białoruskiego MSZ taką notę dyplomatyczną w sprawie właśnie pomocy. Wczoraj odbyło się w tej sprawie również spotkanie z białoruskimi dyplomatami i czekamy na decyzję strony białoruskiej. Kamil Kłosiński z Ośrodka Studiów Wschodnich powiedział w Trójce, że napływ migrantów jest sprowokowany przez Białoruś i Rosję w celu destabilizacji części krajów Unii Europejskiej. Podkreślił, że skuteczna ochrona polskich granic to jedyna słuszna odpowiedź na działania reżimu Aleksandra Łukaszenki. Łukaszenka ma dwa wyjścia. Może próbować sprowokować jakiś konflikt, może nie zbrojny, jakiś incydent, aby podnieść napięcie na granicy z udziałem imigrantów, albo zacząć ich po prostu wydalać się z Białorusi w innych kierunkach, aby się ich pozbyć i wycofać z tej operacji, widząc brak jej skuteczności. Od początku sierpnia granice Polski z Białorusią próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 2000 osób. Właśnie teraz rozpoczyna się protest rolników w miejscowości Kuznocin koło Sochaczewa w województwie mazowieckim. Blokowane będzie skrzyżowanie dróg krajowych 50 i 92. Policja będzie kierować ruch objazdami, między innymi autostradą A2. Blokada będzie miała charakter stały, mówi Adam Stępień, rolnik z Agrouni. Nie będziemy nigdzie jeździć, demonstrować, jakichś wolnych przejazdów, po prostu będziemy się stać. Ciągniki zablokują rondo. To duże utrudnienie dla kierowców jadących m.in. do Wyszogrodu, Łowicza i Sochaczewa, mówi Paweł Rynkiewicz z sochaczewskiej policji. Kierujących prosimy o wybieranie alternatywnych dróg przejazdu. Informacje będą na pewno przy zjeździe na drogi krajowe numer 50. Na pewno będą to informacje na autostradzie Wójce w miejscowości Wiskitki, jak i również na rondzie w Wyszogrodzie. Rolnicy chcą rozmawiać z rządem m.in. o niskich cenach warzyw i owoców w skupach. Mają w sumie 21 postulatów. 89 polskich sportowców weźmie udział w rozpoczynających się letnich igrzyskach paraolimpijskich w Tokio. Biało-czerwoni powalczą o medale w 12 dyscyplinach. O medal w tenisie stołowym będzie walczyć Karolina Pęk. Na koncie ma już 3 krążki olimpijskie, 2 brązowe i 1 złoty. Uważamy, że igrzyska to jest impreza, gdzie trzeba pokazać swoje najlepsze możliwości, żeby cały świat to zobaczył. Jeśli się zrobi wszystko najlepiej, jak się można w tym czasie, to wynik przyjdzie. Igrzyska paraolimpijskie potrwają do 5 września. Relacje na naszych antenach, a także w specjalnym multimedialnym serwisie na stronie Polskiego Radia.

Przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Jan i Helena Marusarzowie mieli 6 dzieci. Jak czytam w najnowszej książce Agaty Puścikowskiej Waleczne z gór, nieznane historie bohaterskich kobiet. Pośród tych dzieci był Stanisław Marusarz, jeden z najsłynniejszych narciarzy międzywojnia. Srebrny medalista z Lahti z 1938 roku. W czasie wojny zaangażowany w konspirację. Podobnie jak jego rodzeństwo. Jego siostra Helena odznaczyła się szczególnym bohaterstwem. Piękna, długa noga potrafiła odwrócić uwagę Niemców, zadziwiała wszystkich swoją odwagą. Albo inna historia. Helena Błażusiakówna. Nawet nie wiemy, jak dobrze znamy napisane przez nią słowa. Uwięziona przez Niemców, zębem wybitym przez oprawców, wyryła słowa modlitwy. To do tych słów Henryk Mikołaj Górecki skomponował symfonię pieśni żałosnych, jeden z najważniejszych utworów muzycznych XX wieku. Takie są historie kobiet, które wykazały się szczególną odwagą. O góralkach mówi się, że to kobiety zadziorne, uparte i że wiedzą, czego chcą. W czasach trudnych, takich jak wojenna zawierucha, te cechy są szczególnie ważne i godne naśladowania. Agata Puścikowska, Waleczne z gór. Nieznane historie bohaterskich kobiet. Trójkowy felieton kulturalny. Pojemność 2400

Trójce przed południem. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na Carbon Silesia Festival. To jest debiutujący festiwal muzyki elektronicznej. Odbędzie się w sztolni imienia Królowej Luizy w Zabrzu 3 i 4 września od godziny 16 do, uwaga, 6 rano, a wystąpią m.in. Goral, Bokka, Kuba Sojka i Rysy, i to podwójne zaproszenie możecie Państwo dostać, jeśli prześlecie teraz do nas maila na trójka przed południem@polskieradio.pl. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Świnoujściu wystartował najstarszy, jeden z największych w Polsce interdyscyplinarnych festiwali artystycznych FAMA 2021, a naszym gościem jest pan Daniel Źródlewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ze słonecznego, choć wiecznego Świnoujścia. No proszę, akurat tym razem w Świnoujściu nie pada, wszędzie indziej pada, a tam nie. To jest naprawdę wielka radość, że w tych trudnych czasach FAMA 2021 jest i nareszcie możemy zobaczyć wyjątkowych młodych twórców. Jakie debiuty przed nami? W ubiegłym roku nie zawiedliśmy, ale byliśmy obecni wirtualnie. W tym roku już namacalnie, realnie. To bardzo cieszy i faktycznie widać, że wszyscy, którzy przyjechali do Świnoujścia, są spragnieni kontaktu ze sobą, bycia razem, pracy razem. I to się faktycznie dzieje. Ponad setkę artystów młodych zjechała do Świnoujścia. To muzycy, aktorzy, fotograficy, dziennikarze, literaci, tancerze. Jest naprawdę interdyscyplinarnie. Każda dziedzina sztuki ma tutaj swoich reprezentantów. Oczywiście tym sednem takim od wielu lat FAMY jest właśnie muzyka i to są cudowne, fantastyczne odkrycia, bo proszę mi uwierzyć, że naprawdę ci, którzy przyjeżdżają tutaj do Świnoujścia i tu koncertują, grają, uczą się na mistrzowskich warsztatach, za chwilę pojawiają się w tym głównym nurcie polskich scen, polskich estrad i to bardzo, bardzo cieszę, że ci famowicze za chwilę gdzieś robią wielkie kariery. Famowicze, to piękne określenie. jeszcze jesteś Famowiczem. Tak, to ja jestem Famowiczem. I faktycznie nie ma chyba dzisiaj tak naprawdę nikogo, kto decyduje o rytmie polskiego rynku muzycznego, kto nie byłby na Famie. To są te wielkie nazwiska sprzed kilkudziesięciu lat. Już nie będę wymieniać Maryli Rodowicz, Marka Gruchutek, Grzegorza Turnała, Zbigniewa Wodeckiego, bo to już było, ale to są te nazwiska, które teraz decydują o rynku muzycznym. Ralf Kamiński, Michał Kępa, to są kabareciarze, muzycy i tak dalej, i tak dalej. Ja mógłbym tutaj wymieniać te nazwiska w nieskończoność. No ale teraz też mamy taką fajną reprezentację muzyczną. Wezmę głęboki oddech i spróbuję ich wymienić, dobra? Tak jest. Tylko trzeba będzie ich zapamiętać, bo oni za chwilę będą robili wielkie kariery. Uwaga teraz ten rzeczony oddech i wśród tych Famowiczów muzycznych są Ola Budyńska, Ania Sama, Iwa, Kuba Leniszewski, Oskar Mir i Milito, Cury Słońce, Trzy Grosze, Tuga, White Whispers, Róża, The White Panda, Love, Hejma, Dobre Sobie, Chłodno, Part of the Kitchen. Dużo, ale za chwilę po prostu wszyscy będziemy pewnie mogli sami na jednym wdechu powiedzieć wiele tych nazwisk czy pseudonimów i nie będziemy musieli się domyślać, będziemy je znać, będziemy kojarzyć z konkretnymi utworami. A jakie to warsztaty mistrzowskie odbywają się, odbędą się, na których ci młodzi twórcy mogą doszlifować swoją umiejętność? Właśnie, bo Fama to takie niezwykłe przedsięwzięcie, gdzie obok prezentacji przez cały czas trwania festiwalu odbywają się mistrzowskie warsztaty. I ci, którzy tu przyjeżdżają, oni nie przyjeżdżają, grają koncert i zmykają gdzieś grać dalej, tylko zostają z nami. Są przez cały czas trwania festiwalu i się uczą pod okiem wielkich mistrzów, czy tych, którzy już te debiuty mają dawno ze sobą. W tym roku zaproponowaliśmy warsztaty live actu prowadzone przez Piotra Piaseckiego, przez Patryka Zachrockiego, znanego producenta. Są warsztaty solo actu, które właśnie prowadzi Piotr Piasecki, znany doskonale jako Bajzel. Są warsztaty wokalne, które prowadzi Daria Płonka, ale to nie tylko muzyka, tak? Bo są warsztaty scenograficzne, które prowadzi słynny i znakomity Jarosław Koziara. Są warsztaty z podcastu dla dziennikarzy, które prowadzi Dariusz Rosiak. To są duże nazwiska i to jest też niesamowite, że obok tych warsztatów, które są formalne, to przez cały czas trwania festiwalu dochodzi do jakichś wciąż jeszcze nieformalnych, my nie wiemy jak to się dzieje. Spotkań, no, inspiracji pomiędzy zespołami. Ja nie tworzę między sobą jeszcze. Bo to jest magia tego rodzaju festiwali, tego rodzaju spotkań, a szczególnie Famy, że to jest wymiana jednak trochę energii międzyludzkiej, a oto spotkanie jest do tego niezbędne. Bez tego jednak tego nie ma. I rzeczywiście czasami takie kilka dni z kimś powoduje, że gdzieś ta droga tego artysty no, zupełnie lepiej i inaczej idzie. To do szczegółów, z kim spotykać się będą ci młodzi debiutujący, kogo będzie można usłyszeć, zobaczyć, do tego wrócimy za chwilę. Moja ulica murem podzielona, świeci neonami prawa strona. Festiwal Sztuk Wszystkich, czyli FAMA, wystartował. FAMA 2021 w Świnoujściu od wczoraj. Naszym gościem jest pan Daniel Źródlewski z tegoż festiwalu, który nam dzielnie opowiada o tym, co nas czeka. Ja wiem, że tak mało mamy czasu, a tak wiele wydarzeń, ale co dziś, jutro i pojutrze? Tak, bo to ponad 50 wydarzeń. Dzisiaj startujemy o godzinie 17:00 literacką, cyklu Miejsca Literatury, czyli rozmowy o nowych, głośnych książkach. To pierwsze spotkanie, gościem będzie Zimowicz Szczerek, a w kolejnych dniach Zbigniew Rokita, autor słynnych opowieści o Górnym Śląsku, czyli Kajs, będzie Dionizes Sturis, będzie Małgorzata Gołota, która opowiada o tej wyspie Trendowatych, czy Piotr Oleksy, który popełnił książkę o wyspach właśnie, o archipelagu świnoujskim. To także spektakle, to najmniej już kilka spektakli przed nami, między innymi performentalni, taki performance na Placu Wolności Plenerowym, w którym artyści wcielają się w dzieła sztuki, a przechodni, widzowie ich kuratorują, że tak powiem, czyli takie interakcyjne przedsięwzięcie, które na FAMA zresztą jest bardzo mile widziane. FAMA to też przecież kabaret, bo to będzie wielkie w przeszłości i wielkie w przyszłości. Będzie dziewczęcy kabaret Ajak i Arek Jakrzewicz ze swoim nowym stand-upem. To też sztuka wizualna. Będą studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, którzy przygotowali specjalnie dla FAMA instalację przestrzenną, która będzie pokazana w takiej postindustrialnej hali w Śląskiej Marinie. Będą pokazy filmów młodych adeptów sztuki filmowej, krótkometrażowe filmy. No i cały czas muzyka, muzyka i muzyka. Dzisiaj taki dzień trochę wyjątkowy i specjalny, bo dwójka gości specjalnych, związanych z FAMA, Szymon Mówi, czyli Szymon Żurawski, chwilę przed wydaniem swojej debiutanckiej płyty, artysta nietuzinkowo obdarzony niesamowitym i niezwykłym głosem, i Stwiernalis, Paweł Stwiernalis z zespołem, który karierę zaczął robić pod skrzydłami Kajaksu, teraz druga jego płyta, zupełnie inna i zaskakująca, i pokaże, jak się przeobrażał, jak się zmieniał, a pamiętam, że przyjeżdżał na FAMA jako jeszcze debiutujący młody chłopak. Wieczorem także fajny projekt, Brodacze Life Act, będzie można potańczyć, i Jakub Lemiszewski na koniec. No i znów powtarzam, to są nazwiska, które należy zapamiętywać. To są nazwiska, które trzeba pamiętać, bo będzie o nich za chwilę głośno. No i choćby przykład, tak, bo już za chwilę w piątek wielki koncert w amfiteatrze imienia Marka Grechuty, 50-lecie zespołu Laboratorium, Janusz Grzywacz, Ścierańscy, Grzyb, przecież to są nazwiska, które powinien każdy, kto interesuje się choćby troszeczkę muzyką, znać i doceniać. Zresztą no, kto nie zna Laboratorium. I to będzie wielkie, myślę, że wydarzenie, na które zapraszamy, i to ważne, wstęp wolny, żadnych biletów nie ma. A finałem będzie koncert Dzika Rzecz, Polska Muzyka Transformacji. To jest koncert przygotowany specjalnie jakby dla FAMA, wyreżyserowany z zainspirowany książką Rafała Księżyka o tym, że samym tytule. I zabrzmią utwory, właściwie nowe interpretacje takich zespołów, których pamiętamy z początku lat 90. Może już nie wszyscy są dziś na topie, ale to jest Apteka, Armia, Brygada Kryzys, Hołk, Izrael, czy Maxi Kellner, albo Oci Czorne. Także to będzie takie wydarzenie, myślę, które w sam raz będzie puentowało czy pieczętowało tę 50-letnią tradycję FAMA, ale z takim naciskiem na to ostatnie 20 lat, by ciągle nie cofać się i nie wracać do tych lat 60. i 70. Chyli mi głowę, pamiętamy i tak dalej, ale FAMA też myśli o tym, co tu i teraz, albo co dopiero chwilę temu. No. Tak być powinno chyba jednak, bo chyba tak. Bo skoro to mają być debiuty i to ma być wymiana pokoleniowa, to też po prostu ci ludzie muszą się spotkać tu i teraz, a gdzieś po prostu no, inspirować się tym, co było, bo wiadomo, że w świecie muzyki, sztuki, no to jest w ogóle konieczne, bo bez tego nie ma kolejnych wydarzeń artystycznych, ale to spotkanie ma być spotkaniem tu i teraz. FAMA 2021 przez najbliższe dni, więc trzeba po prostu pojechać do Świnoujścia, skoro spektakle, wydarzenia są niebiletowane, to tym bardziej trzeba się postarać, żeby wejść, bo to przecież to chyba nie będzie takie proste. Mam nadzieję, że jakoś tam będzie się państwo pilnować, żeby tam nikt po sobie nie chodził, bo myślę, że tam tłumy. Nikt po sobie nie chodzi, przestrzegamy wszelkich też zaleceń sanitarnych. Jest bezpiecznie, przyjemnie i niezwykle atmosferycznie. No i tak taka jest FAMA. Taka jest FAMA. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Daniel Źródlewski. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do Świnoujścia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, w kinach to jest fundamentalne pytanie w piątek, więc warto je zadać już sobie we wtorek. Tam możecie Państwo zobaczyć na przykład komediodramat Aleksandra Pietrzaka pod tytułem Czarna Owca, a reżyser zaczyna już zdjęcia do serialu, przygotowuje się do realizacji swojej kolejnej fabuły i z Aleksandrem Pietrzakiem rozmawia oczywiście Ryszard Jaświński. Fajny film. Powiedziałbym, że postawiłeś sobie zarówno w treści, jak i w formie Czarnej Owcy poprzeczkę bardzo wysoko, bo to jest, tak bym to określił, film nadmiaru. Puenta goni puentę. Sytuacje zabawne, czy te dramatyczne, naprawdę często bywają mocno, mocno skumulowane. I właściwie robiąc coś takiego, można absolutnie polec. Ty to udźwignąłeś. Bardzo ci dziękuję i tak rzeczywiście to jest bardzo trudne zadanie, ale to jest coś takiego, to jest bardzo o mnie. Ja taki jestem, jaki te filmy opowiadam. Ja bardzo lubię właśnie zaskakiwać, dużo dać od siebie, czasem może nadmiarowo. Dążę do puenty często i lubię dawać puentę i potem puentę w puencie i tak dalej, więc to jest jakieś takie bardzo ze mnie intuicyjne. Gdybym się zabrał za coś, czego nie rozumiem, nie lubię i tak dalej, to wtedy może rzeczywiście bym łapał byka za rogi i to mogłoby się nie udać i tak dalej, ale w tym elemencie, o którym mówisz, no nie wiem, po prostu czuję się dobrze. Ja to lubię i chciałbym się w tym właśnie rozwijać. I myślę, że mam jeszcze bardzo dużo do odkrycia w tym temacie. A no właśnie, to co po Czarnej Owcy, bo ten film już w kinach, czy to jest właśnie ten kierunek, który będzie cię interesował jako reżysera dalej, w najbliższej przyszłości? Póki co myślę, że tak, chociaż zobaczymy, nigdy nie mówię nigdy, ale na razie wygląda na to, że projekty, przy których będę pracował, jest to animacja pełnometrażowa, jeszcze nie bardzo mogę mówić o czym, jak jest to komedia świąteczna, bardziej komediodramat świąteczny i nie taki wesolutki, ckliwy typu Lisy Doem czy na jakiś taki produkcyjniak komercyjny, tylko taki troszeczkę zabawny, ale pogłębiony, w którym główną rolę grają dzieci. Uważam, że to jest jeden z nielicznych scenariuszy, który jak czytam za każdym razem, to na końcu płaczę, a w trakcie którego się śmieję, w trakcie już czytania. Więc jeżeli dobrze by się obsadziło młodą aktorkę, to naprawdę można by tam stworzyć piękne rzeczy. Tylko to jest koprodukcja z Finlandią, więc te przygotowania trwają. Mam też jeden pomysł ciekawy, który chcę napisać, ale to muszę gdzieś wyjechać daleko i odpocząć 2-3 miesiące, zabrać się za pisanie. Bardzo bym chciał to zrobić teraz po zdjęciu, które zaczynam zaraz, czyli w sumie najbliższą rzeczą, którą będę robił, już tydzień po premierze. To są zdjęcia do antologii Planety Singli dla Canal+. Ja robię jeden odcinek, a tam jest 8 historii o randkowaniu przez internet, 8 reżyserów, w tym jedną historię opowiadam ja, też taką właśnie komedię dramatyczną, też z voice-overem w tle, o młodej dziewczynie chemiczce, która próbuje odpowiedzieć na pytanie właśnie z chemicznego punktu widzenia trochę, czym jest miłość, i testuje facetów na swój sposób naukowy. Ale to jest część serialu, czy to też będzie całość kinowa? Nie, to jest część serialu, to będzie na Canal Plusie, to są 45-minutowe odcinki, każdy jest zupełnie o czymś innym. Ale jednak Planeta Singli. Ale jednak to jest w świecie Planety Singli, czyli to jest w świecie tej aplikacji, czy jakby tego franchise'u stworzonego przez Radka Drabika i Michała Chacińskiego. Z reżyserem Aleksandrem Pietrzakiem rozmawiał Ryszard Jaśmiński. To purchase, I've invested in myself. You know nothing about me, keep opinions to yourself. No more complications, everything's just swell. No more obligations, there's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When I get weak, oh, I'm tired and afraid. When I sleep, all my dreams turn out the same. When I breathe, I'm relieving all of your pain. Can't believe you won't let me do the same. Oh. So I can shut you out. Though your heart is bleeding, you've left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations and turn them on yourself. When I get weak, or I'm tired and afraid.